گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 518. ارکستر گلها در این برنامه اثری از پرویز یاحقی را با کلامی از بیژن ترقی و آوای گرم همیرا به همراهی مجید نجاحی و ناصر افتتاح به سمع می رساند. تنظیم ارکستر از جواد معروفی، غزل آواز از عماد خراسانی، اشعار متن برنامه از کمال خوجند و گلچین معانی. گوینده آذر پژوهش. ما را گلی از روی تو چیدن نگذارند، چیدن چه خیال است که دیدن نگذارند. گفتم شنود مژده دیدار تو گوشم، آن نیز شنیدم که شنیدن نگذارند. صد شربت شیرین ز لبت خست دلان را نزدیک لب آرند و چشیدن نگذارند. بخشای بران مرغ که خونش گه بسمل بر خاک بریزند و تپیدن نگذارند. چنانم گرفتی به بر مه روی تو، شب موی تو، گل بوی تو دارد. گلزار جهان خرمی از روی تو دارد. گردون که سراپای وجودش همه چشمه است، پیوسته نظر در خم ابروی تو دارد. نرگس که نظر باز بود در صف گلها، تا چشم تو را دیده نظر سوی تو دارد. دیوانه من میدانم که درد دل دیوانه من میدانی، دورت بخورم خون جگر پنهانی.

جهان چشم کوی دژدم از جهان چشم کوی دژدم ناپختگی Oh! چون مجنون رو به صحرا جنون های رنگارنگ، برنامه شماره 518 ب